sem a tévé. Nem hallom. Vediamo sta c'è la qua casa. Nossa. Hozzak bele, vagy befogja? Hozzak. Mennyit hozzak? Milyen? Mennyit hozzak? Van egyetlen csuk vele? Szakadni a zsák. Legyengült már a kezem. Nem igaz. Hozzá a másik. Most meg senki nem. Most meg senki. Nem tudom mi. Nekem nem kívánom. Ez ott a forgalom vagy mi? A forgalom nem kívánom. Ne. Nem jött senki se erre. Induljak meg? Induljak. A szépen emel meg a rajzőt, a kukra, hogy fejlődjön, kukranna le akar törni a hit. Szépen fagytok.